دغه دنیا زموږ د پاره امتحان دی امتحان خالی لاس بدرې نزو موږ یو سور وز مهمان خالی لاس بدرې نزو موږ یو سور وز مهمان دغه دنیا زموږ د پاره امتحان دی امتحان خالی لاس بدرې نزو موږ یو سور وز مهمان خالی لاس بدرې نزو واپس بران شي دنیا ته عالم نتللی واپس بران شي دنیا ته عالم نتللی مرګ در باندې جونګار واندې جونګار واندې جونګار وان خالی لاس بدرې نزو مونږ یو سور وز مهمان دغه دنیا زموږ د پاره امتحان دی امتحان خالی لاس بدرې نزو مونږ یو سور وز مهمان خالی لاس بدرې نزو مونږ یو سور وز مهمان ډېر فانی او بے وفا ارمانی دنیا دا ډېر فانی او بے وفا ارمانی دنیا دا قرب گردر سرے چوی تن کے گلان تن کے گلان خالی لاس بدرې نزو مونږ یو سور وز مهمان دغه دنیا زموږ د پاره امتحان دی امتحان خالی لاس بدرې نزو مونږ یو سور وز مهمان خالی لاس بدرې نزو مونږ یو سور وز مهمان ډېر انبیاء امیران غریبان فنا شول ډېر انبیاء امیران غریبان فنا شول د خور لادن نه هغه وس بندیوان شول بندیوان خالی لاس بدرې نزو مونږ یو سور وز مهمان دغه دنیا زموږ د پاره امتحان دی امتحان خالی لاس بدرې نزو مونږ یو سور وز مهمان خالی لاس بدرې نزو مونږ یو سور وز مهمان اعلان اورم جنازې تور خور تزی اعلان اورم جنازې تور خور تزی تیشو تیری کی دا دنیا دا غدوران دا غدوران خالی لاس بدرې نزو مونږ یو سور وز مهمان دغه دنیا زموږ د پاره امتحان دی امتحان خالی لاس بدرې نزو مونږ یو سور وز مهمان خالی لاس بدرې نزو مونږ یو سور وز مهمان ډېر زیات مشکل دی عذابونه کړهونه راځي ډېر زیات مشکل دی عذابونه کړهونه راځي پورا مونږ شو جهاد مالا هر ارمان هر یو ارمان خالی لاس بدرې نزو مونږ یو سور وز مهمان پورا مونږ شو جهاد مالا هر ارمان هر یو ارمان خالی لاس بدرې نزو مونږ یو سور وز مهمان دغه دنیا زموږ د پاره امتحان دی امتحان خالی لاس بدرې نزو مونږ یو سور وز مهمان خالی